بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي ب او راديو من منتدى السلفي يدن فو درس ديما اندر دفتر تفسير كلمة التوحيد لشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وندو دي مسيب من ما كتب أبو جميل إسحاق جلو حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. هذا هو المجلس الثاني والأول مجلس إما من يدعو دكتور قرون لتفسير كلمة التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأرضاه. أي سكي هاك بماك فأعلم أن هذه الألوهية أمر نغلطه دول فأنتج الله سبحانه وتعالى هي التي تنقل ونقل تسميها ونكو ويتنقل العامة إن بآمن من التوحيد في زماننا إذا ما نمين إنه السر نقول يقولون والولاية كان ما إيه لا نيمه والإله معناه رجع معنا كما الولي هو إياجه الذي ينفيه السر وكن له وليمون وهو الذي يكون يسمون والبقيل قولك بين المسكين والشيخ كلمة الشيخ وتسمية العامة بيقول بيدوين بعامة السيد بروني كوه وأشباهها هذا إسفة كله ذلك وذلك قولي أنهم نكب يظنون بسكر ونما أن جعل لخواص الخلق ودم والهر أن الله وذلك أنهم يظنون بسكر ونما أن الله تبتين الله يقولون جعل لخواص الخلق ودمي يرتي بيتهم عنده كمك منزلة ونون لقب بلاسي يا الله هاي مبلت لدوم نعم أن يلتجي الإنسان يقولون إن فيه تمتنك إليه بعد مكة ويرجعون ويرجعون إبه جرت ربه ويستغيث بهم إبه فابن ربه ويجعلهم إبه ونبه واسطة ونون هيدوه بينه وقنه وقنه وبين الله يقول الله سبحانه وتعالى والذين من يزعموا إن راجعوا إنما أهل الشرك بشركهم في زماننا زمان ما يدعو أنهم كب وصائدهم وكب ونهاد ونبو الذين قبلوا أن يسميهم لبو نبيل الأولون أعمل بينهم أعمل الآلهة ربتي لمأمن والواسطة أن ما يهد ونبو نبو الله سبحانه وتعالى يقومون الإله ربتي لمأمن فقول الرجل بيقول غرقه مع نصر لا إله إلا الله والله قنقل معنى أقوم هرق وغولكم إبطال قدوم لكير بيقول للوسائط إما أتيه إياد ولن يبقى لكم من الله سبحانه وتعالى وإذا أردت ستيولي إلى فالة أن تعرف من أمرك هذا كبر ما يتبعه معرفة أمرا بتامة تم لبذلك بأمرين أي نوقف ما فهمه بالبيجريدي الأول هو لأن من أن تعرف بأن تعلم أن الكفار من هي فرد الذين من قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأبو حقنه وقتلهم ويب وأباها أمواله ونبتني جول مقبل واستهل نساءهم يسجي بمقبك لنبتنا كانوا بيروا مقربين بإذن لله ونمد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية أوتي من قول وكبيل جمك كجيا وهو قول أنه كان الله لا يخلق وأنه لقول لا يخلق مبتدة ولا يرزق واسكة ولا يبهي ورة ولا يميت ونور ورة ولا يدبر أمورا تطلقاك في أفجر بإلا الله سنا الله وهدوه كان كتب كما قال تعالى ونا الله تطلقه قل ويأم به من يرزقكم كم ونكوارسكتهم من السماء مرك السماء والأرض إكاليدي أمن يملك السمع كاكم ونكو jeynani deden wala basara e giide den wa man yukhrijul hayya kombon ko topit wor yaltinta ko wori min al mayyit yakum ko may wa yukhrijul mayyit wa yaltina kon ko may min al hayy e kon ko wori wa man yudabbirul amra kombon ko topitodo fiya ko jini fa sayaquluna allah e fawide ko allah subhanahu wa ta'ala faqul wiyam be afala tattaqun e hulata allah subhanahu wa ta'ala bawto non irade do wadano mode wangal wa hadhihi mas'alatun 'azima tundo ko nyaawore mawnude ni jalilatun kono woni mawnude muhimma himmunde waya kono woni antarifa de andata anjul don annal kufara no bedo heferbe alladina min qatalam rasulullah sallallahu alaihi wasallam benela da allah won habuno shahiduna bedo ko be sedinobe bi hadha kullihi dum do fop modum wa muqirruna ko girnobe kadi bihi odo tawhidu rububiyya wama hadha wondude de do girande lambiude khelum don nan nadana be zalika bil islam kan al islam walam yuharrim den girande don harminano dima'ahum ije mabbe den wala amwalahum wana jawla mabbe den wakanu belatno ke kadi aidan be wadaino dewe yatasaddaquna be ittaino sadaqaji wa yahujjuna be hajjaino wa ya'tamiruna be wadaino umra wa yata'abbaduna be rewraino allah subhanahu wa ta'ala kono woni dewe wa yatrukuna ashiya be tertono kono woni fiji min al muharramat imurde harmudi khawfan sabu hulugol min allah al azza wa jalla hulugol allah walakinna al amra athani kwatum fiyake dimmon walladhi kum fiyake don kaffarahum woni ko heferdi niribe elaadon sallallahu alayhi wa sallam al islam wa halla dima'ahum datini ije mabbe den wa amwalahum e jawle mabbe den wa hum no kambe wa huwa ko dum woni annahum no kambe lam yashhadu bi girranaki lillahi allah bi tawhid al uluhiyya watini gol mo kadewal wa tawhid rububiyya wa tawhid rububiyya ko inete kon e wodo tawhid rububiyya wa huwa ko dum woni allah yud'a de noddataake wala yurja de jortataake illa allah sina allah wahdahu kan kutu la sharika la kafiri wala nam wala yustaghath fa bunartaake bi ghayrihi kuna allah subhanahu wa ta'ala wala yuzba li ghayrihi irsantaake kuna allah subhanahu wa ta'ala wala yunzar li ghayrihi fodantaake kuna allah subhanahu wa ta'ala la li malakin muqarrab na malaika jabtinado wala nabiyyun mursal wala annabajo nelado fama nistaghatha kala on fabinor bi ghayrihi kuna allah subhanahu wa ta'ala faqad kafara harayu hefirdi wa man zabari ghayrihi faqad kafara kala hirsulu arana fi makkoni ko yisiri harayu ni kefer wa man nazara li ghayrihi kala on fududu kuna makko wa arana allah subhanahu wa ta'ala faqad kafara harayu hefirdi wa ashbahu thalika eko wana dundo awa fane konandi tata edundo wa tamamu hadha antarifa anna al-mushrikina alladhina qatalahum qatim mwade doko li andata wondema ben shirko be nalaqa sallallahu alaihi wasallam habuno kanu be latinoke yad'una as-salihin kibe noddano yimbe mujube mislal malaika wan malaika be wa isa wan isa wa ummu wa ummuhu ayyuma makku maryam wa uzairan uzair kadi wa ghayrihim kana be min al-awliya imurde waliyabe fa kafaru be do be wonti heferbe bi hadha sabu noddugol be allah subhanahu wa ta'ala e bedo ma iqrarihim wondude irragolbe bi anna allah tabitina allah subhanahu huwa al khaliq kanko woni tagudon ar raziq kanko woni arsikon al mudabbir kono woni toppitotodo e fiya ko toppitotodo fiya ko jiri na harai qala rahimahullahu ta'ala fi hadhihi ar risala be banginan en do banginande sitai woni allah subhanahu wa ta'ala arsiki tagadon kono te ko urgol tawhid kanyum may sunna kanyum may dabbugol gonga odo mako mabbe atawa dum do hewta e fondo taga don o watta nayila dum do ko neema mola nado ko ko woni nge banginande do ko yurmenre allah subhanahu wa ta'ala naam jonnata ummu afala bawto dem banginanede mana gol do kongol tawhid kanyum may burol maggal kanyum may tugale maggal wondude allah subhanahu wa ta'ala jabata kafidede e gol do kongol bawto dum sheikh muhammad rahimahullahu ta'ala hibe hollude en do kadi nyew ella wiiben goldo ko golla ilaha illallah kone der wi golbe goldo ko golla ilaha illallah hina wodi tan goddo gokko be faandi e mudum immorle e rewete be mabbe naam be wi rahimahullahu ta'ala fa alam anna hadhihi al-uluhiyya hiya allati tusammiha al-aama fi zamana as-sir wal-wilaya ko tambi molana do ni motawata la siyama inda sufiya kasufiyan ko be ben odo masala sawattani la e makko atawai ko do woni ko be feggi ko yanande nenni na'am wondema e bangina nama ko inati al-uluhiyya ko tabintin nangol deweden Allahu subhanahu wa ta'ala tabintin nangol deweden Allah subhanahu wa ta'ala haraka bidali e makko nakat walli norgol naka faabi norgol naka holorgol naka hirsugol na haynoku naka du'a walli nor Allah subhanahu wa ta'ala na'am joni no tumande wobbe go wi no goldo ko gol la ilaha illallah be nati ka gol islam be famani mana maggol hore be mabbe ben cerno be mabbe ben waliya be mabbe ben be hikkini yeso ben tawi joni bedo wona e wadanede ko innete kon edo dewe wadantede Allah subhanahu wa ta'ala e andi wonne ma de bangal ko Allah subhanahu wa ta'ala tumoni ko wadante joni no wobbe gonno no rankuno famude dum be wadane gal do dewal ko na Allah subhanahu wa ta'ala be wi be do waliya be mabbe ay be wi hi allati tusammiha al-amma be do faada be al-amma nam Sheikh Muhammad rahimahullahu ta'ala kabe makido wondema hi allati tusammiha al-amma al-amma do ko be himbe morti be lawol ne laadangol sallallahu alaihi wasallam ere do piballe mabbe wondema be wi'ayi be do waliyaabe be do hikki be yeso e zamanu meden do ko be do inete asir yani gundo on hino e waliyaajo gundo hino e cerno on yani madama cerno on kanyum hino famoni ri Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala joni cerno on gundo dun do cerno on ko ma wadane dewal o torate o faabi norte o barki norte o holte kon Allah subhanahu wa ta'ala dum do woni al hali ko asir na'am o do asir ka mustala sufiya al murad huwa al shaykh cerno innete do asir na'am e wal wilaya kanyum ma e lami don yani sirru on gundo on hino wada e cerno on cerno no okka gundo lamu gundo Allah subhanahu wa ta'ala no okki mo kenete kon lamu gudo lamu yasikude ko lama gol leydi fo woni ko fanda do wona do woni ko fanda wilaya fanda do don ko yotawhara cerno on hino yelliti ko woni ka bernde almudujo almudujo susata wowlugol ma fibugol ko lundi fibande cerno on ko lundi golle cerno on si wona dun cerno on aray hino andi ko wadi non hun dum no andirden non lando aduna on aray mo humpiti ko fejjata kaleedi ka way ko humpitan o ka information jini no hendoto awa o do cerno kadi kala ko muridi on talibaji on lundi cerno on o famay dum baye mo jogi ko nete kon alwilaya mo jogi ko nete kon lamagol en fami maana asir wal wilaya ko la budda on ti fama dum do sa fama dum do be hodete ko do woni buy ko tumba e sesu ko nanga am e yeso en do jogita hino do kabe natira na asir wal wilaya tayib hiden wiya en fami taw ko manda e mudum na'am o do fibi do kente ko no wodi sirru kanyum ma e wilaya hay so wi ngol do ko ngol la ilaha illallah na fayimo na fata mo ngol do ko ngol ko wadi non la ilaha illallah hino riwi ko ni te ko sir kanyum ma e wilaya sina Allah subhanahu wa ta'ala hay Muhammad ibn Abdullah yataake himo jogi ko te ko sir sina ra ko wahayi mo ko Allah subhanahu wa ta'ala ka na ko dun si Ali radiyallahu anhu bay wobbe go wi ha men nani dey da jogi ga goddum go das inalla sasa na kirma goddum o wi wondel kala wi do nela sallallahu alaihi wasallam no akiri men suudu mabbe dum goddum dum do hada hadis raddan ala rafida roti do si yani kala wi dey be halfin men ga goddum haray o feni e do nela do e do am men suudu nela sallallahu be accira men sina sina fi jinda no jeya e mudum wondema on sitawi woni kefero wari juldo kefero on wari ta juldo wari ti juldo wari kefero juldo on warata ke fi no wari kefero sa juldo wari ta ke fi no wari kefero tayib be wi no jeya e mudum wondema ko yoniri affaire ndondi ko honno woni ko sendirte dum do ko men halfina na on da ko mushaf fatima na mushaf ali na alquran ali na alquran fatima no rahira sikkina o do asir gundo do selata daga ta ko ngego do fiba cerno mum on na jogi ko te ko siwu do sofia ko ben arda na ngado dam mula ko tangulila bona arentine do sa fibi cerno ma na jogi siwu kerno ma fibi no jogi sirru ta ta ko sheitana jonni kerno ma harai kongol la ilaha illallah nafata sheitana no jonna kerno sirru ka jonnata mo sheitana no jonna goddo innugol himo andi ko fewndi ka aduna ka jonnata mo yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura yoga e sheitanoji wahwinai Allahu akbar عبر الله تبارك وتعالى بهذا الوحي عبر هذا بالوحي ويوان دمك وحي كا إجا كنودي وحي حرك وحي للشيطان الشيطان هو وحي الشيطان هو وحي انت هندوك جاكو سيرو ما دون ولاي الله سبحانه وتعالى أوي kahar minan gol ma dofta gol cerno wiido no okka sirru ma du wilaya wa in tuti Allah subhanahu wa ta'ala wi wa in ata'tumuhum fa innakum la ilaha illa Allah wa in ata'tumuhum son dofti ke wiido ino okka sirru tata ko sheitani okkimo haray onon on woni shirkole fi honno ko annuna wa'i maruka Allah subhanahu wa ta'ala afahimtum hada alquran ana ko nyamire ko taske gollitire musibe jobe tedduda na'am Allah subhanahu wa ta'ala nela on sallallahu alaihi wasallam hore mudu okkaaka ko be hertori kambe tum tawta unaye be yottinge meden fi ko goddo meden labira e mabbe ko duncira haaju mudu wayo hino e fuppi en hawti ka na be ngorabe tum be hertinani dum do idan yalli hino sellaka cerno fiba hino jogi sirru no sella na modum yalli no sella ka almudo jo fi ba cerno mon no mari sirru ngelo woni ko fi bidun hande ngelo woni ko fi bidun hande si tawhidi janga ka dum famata ko kono dum hefa tawhidon la ilaha illallah wonna bi golla be ko jannon taw dabbe ko wajon tawarna tawhido si de fi be bonde fi bitaka ndaro ka neddan ka tawata joma mudum ko dum si cerno on no senegal muridon yani talibajo himo ka do o jabata wonugol e lawol sina lawol cerno makongol fi honnum goddum aditnoke ka bernde honnum fibugol wonde ma cerno makomo jokete al wilaya wonde ma jogi lamagol at tasarrufu fil kawni ko wilaya ko fanda lamagol yaduna on no humpite ko fewnde karna on anata tun e lawol go kerno on fama yalli hino sellaka goddo fi badum ino wodi anda ko wirisi Allah subhanahu wa ta'ala idan ku aqida fasida ku aqida ku finde nyolde nde hibata ke goy njelon ko fi bide ko be wona wiide yakkita terte be ko waliya benni ke be wondo ha ta ta ko waliya be sheitane e wallahi yo tagore de yimbe tawhidi sunna yurme be yurmaka hore mu sabu majjere nden e sabu angal dabbugol gonga sinano dunno no wodi ka jangete no wodi ka dumannete no wodi fala be sortagol e dudde go ya jango ya tawhid kanyum ma sunna kono bay hibe fibi gon wonde ma cerno jogi sirru e wilaya wonde ma lundagol cerno ko itira taybe jogi no qaida lowa do e taliba be ngalmodu be wonde ma hakkunde ma e cerno ma ya wa'u wa hakkunde fu wonde lotu de fure wonde lot fure wona do lotede men minato wo hakkunde ma e cerno ma ko ya wa'u wa fure wona do lotede na ko ya men mino kala ka cer ka fure on yirtira ko wona yirtira de ka cerno ma on kala ko wi ma ko ya wa'u sita wono ko fetu do kadi woni ko dumba do jogita do harina alhamdulillah ko suka cielle belle wono e dabugol jande goddo gonno filtano lande balde do wonde madu sappo e jeddi mo ya dabugol gandal ko no fusi be artidaali i wallah hande nyallangal to harako dum do hotun da awawa nafire dum do ngal mako bakira da fawda allah subhanahu wa ta'ala andina be ko woni ma'ana la ilaha illallah lande yaha jande dubi sappo e jeddi dubi nogay tawata ko ankadi be lontinta do be nabbe nabbuno be jande kana bana do hido remude kana bana do no halfina yo windu nasi kana bana do hido jonna wirduji an ko waran ceda imam an e do tubude taw na gebal han ta ko tubugol taw ko ne ya jonna fiji da jogi yagi hidaji ko do ko inugol mabbe be arabe darto be wahabiya nabbe be jande nabbe be dum annoy na'am ko dun si goddo e mabbe wi en faamu diray accuto gol ba e rabbi ni gol cionci e di jikiri ji amen na gore pelletti dun na gore sunna kanyum ma e tawhid e bid'a na gore ka na gore fi i wallahi na gore na gore na pawto dum be wi en faame ko en do sirru kanyum ma wilaya ka dun wona ko fibete dun wona ko fibete be wi wal ilah ma'nahu ko inate kon rewete don ka mabbe rewete don ko alwaliyu waliyaju on allazi on fihi sirru ummatata gundo hino e mudo wa huwa allazi yusammunahu alfaqir ko on bainata ka sufiyan ko ben ko musalla sufiyya sibenni alfaqir ko cerno on alfuqara ko sufiyan ko bainate alfuqara musiddo jollo teddo yilto ka talbis iblis ndara ko honno sheitani fijiri be asikay bobo asikay yumma bobo den naminamo ko ni sheitani fijiri ha ille be yilto ka talbis iblis yetta ka fudda fi sufi yado jeya e dambugal gal ibnu qayyim uri fofu de yanya lowre nan ngal do dambugal samuno yurmi ko bento al faqir ma dum al sheikh sanani sufi an ke jono inna asir ma al wilaya ma dum al faqir ma al sheikh andu wonde mako cerno on woni ko faala okka do gundo on nela sallallahu alaihi wasallam nela ngal be yottinano ngal be yottinon ala ko idan hay goto okka ka he mer kulum be darto be nabbe ni fofo tata ko be yeyi na wa tasmiyatu al am al sayyid awamun kad ko yata wonde mako sayyid sayyid ndo no kena betta Sayyidina Ahmad Tijan, Sayyid Ahmad Badawi, Sayyid Jailani, Sayyid Ndundo Dusuqi, na Sayyid wana wiede al-am hibe wiede on as-sayyid yani koho la ilaha illallah joma jawahirul maani hakke man ko fejjintini ko ngoko sayyidil wujud la ilaha illallah sayyid al-wujud koho woda be ben koda koho woda be ben Allah subhanahu wa ta'ala woda do idan ahmadu tijanno sengo Allah subhanahu wa ta'ala kwanno ko sayyidil wujud qala sayyidil wujud radiyallahu anhu idan musibe jurbe teddube anden ko jokkude sa goddo lando sino dago julugol baawo be si dagata ko ando do famal tawhid goddo wi'a ma wonde ma qala sayyidil wujud radiyallahu anhu wi'a lamido ko ho ko woda kun anna babbe ne la be Allah subhanahu wa ta'ala e sahaba fukru natur der to are o do ko ko ho mabbe kan ko ni do araina arai e nokku mudum ya ha yeto da ka jawahir raqmu juz'un kan ma safa ndara sibe toje na idan haray ko watan golila wa zalika annahum bali tambi mola na do asbahaha wa asbahada esi fadum do kontu ko do sibe ne ko to ko do akonte do aga dai ma e haronka ndaru كطبقات صوفية لي عبد الوهاب الشعراني أيتهم هذه الكفريات إبين نعم الله المستعان ثم ذي إلى أورهورج صوفية أورو كان وين نتاك وهابي أو نأوفد نوين ند وهابي كون إنما كون عبد الوهاب الشعراني كان يصلي عريانا ولا تنمو جولا ولا هيجارو haygara umara wada Abdul Wahhab Sharani o inni be wondema o julna e julilde chapande tati o kwade khutba julilde chapande tara be holi hada yadullu ala kadibi lere gotona e julede khutba mo imamu jabe khutba mudum Abdul Wahhab Sharani be fiba wondema wada e khutbaaji e julilde chapande tati on jogi deftere molana de ina tayne tabaqatu sufiyya no jeya e majjer makko den hollugol ma Allah subhanahu wa ta'ala wi wondem afara'ayta man ittaba ilaha huwa huwa wallahu Allahu ala ilm ayal jokkudo velede mudo o majjini mo hore gandal Abdul Wahhab Sharani o himo wawi windude himo wawi jangude himo mo jogi haqille kono o wi wondem o jangali ko nete ko jikku enedi sina e karamo ko makko hino inne ali o do karamo ko jo makko o wi wondema o do karamo ko ne korej makko o wi sanani karamo ko makko yo wola sikkay malaika woni jippinde wali wawa tawindude wawa ta jangude sanani mo wola sikkay ko wahi woni jippaade o jangali nedi kadi may jikko sina juude ko dum do fiyone mahade be inna on wahabiya be jogi gandal ko no jangi needi yami do Allah subhanahu wa ta'ala ni lan sallam ko no mari needi hunde be yenna e mabbe be wada dum do yenno do Allah subhanahu wa ta'ala yenno do mawdo hara jippi tawi ya wonna fiyo yewtere hebo kama ho way goto yenna mawdo ka ko jamaa wi ya qaumi budullah ma lakum min ilahi ghayr ko no jamaa wi hay goto yenna mawdo ko wi'a wondema ya ayyuha alladhina amanu atti'u allaha wa atti'ur rasul dum do woni ko wi'a amma goddo daro rewa ko na Allah subhanahu wa ta'ala o do wi'a ko mo ko baydi goddo daro tafa bi dai ne o do ko mo ko baydi o do kam wada wa sen ni inna iyyakum la ilaha illa huwa al-ghafurur rahim na'am qawtum bima kirimahu Allah ta'ala wa dhalika annahum ko wadum be hin sikka wondema anna Allah ja'ala li khawasil khalqi hin do kabe shubuwam nangande ne pirchongol kabe nangi darbu moja annahum yadhunnuna yabsikude wonde anna allah ja'ala li khawasil khalqi indahu manzila yarda an yaltajia al insanu ilayhi wonde ma besikude allah subhanahu wa ta'ala hino wadani yimbe tagore den wobbe go hino hertinana goppun ko wobbe go hertinana aido kabe yani menda sino famade ya famu ko nyawu elekki woni do ko nyam elekki ona yewtede do anda ko dum do woni nyawon ilto ka hurgere mudum baydum nabbion tigi dum na woni ko faro tay itana kariri ni ko nyam elekki kin hino do ka yana hino do ka fegga wonde mabbe sikki Allah subhanahu wa ta'ala wadani yoga eta gore den hertande no hertinani be dum don jonni be dum musikki dum holike dum o yutirta baa on o teddinta on o coobata dum i wallahi o coobay no gasa almudu jonno buri keldude e diina e di cerno anon cerno no goldude jinna an hewtalo martabata be sikki wondema on don hino Allah subhanahu wa ta'ala hino hertinani tagongon wobbe go hunde go indahu manzila yarda musikku de mai Allah subhanahu wa ta'ala plus be do wonbe wadde waliya be jok yottorgal kala sonna na be sikude wondema haray be do no jogi to relation na be do ko jogi relation ha hande na na na jogi numero telephone ko no dira ka kangal ngum won ton ka na na ko wi golendare haye goto mabbe jogaki do bawto din be sikude wondema sa fewti on a jorti kemo a fa binorimo a molorimo awa imo jangal hakunde Allahu akbar kala sallallahu alaihi wa sallam esikude dum do hino ido keldi dum do ko diina idan dum do ko ella molana o sibbe jodete ido nawnarde en fami nawnarde en fami konto nawnarde ngardi wonde mabbe sikki hombe tay ko mabba amandire hombe na e zamanu men hombe sufiya sufiya be sikki hondum wonde ma waliya be ben ino hertinana goddum bawto dum be sikki on non kadi manzila taw be jogi place ka Allah subhanahu wa ta'ala bawto dum nobbe wodi be wadi hon dum bawto dum be jortori beedo be molori beedo be fabinori beedo be barkinori beedo ay ka be sikki don sikke bonde den sikkugol Allah subhanahu wa ta'ala sikke bonde ko ni se woni ko wonoyta ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين اي سيك بوندو اي والله سيك غول غو اينو هرتينانا كالله سبحانه وتعالى كو هرتينانا كا نا سيك بوندو نون جون نون دي سيك بوندو كو دن وني كو واديو بوغول دو يون هاي ني هنا دور جهنم ناتي دو ناني سي وني كو وون تويتا كو تانغوليلا ان فامي داو نارن دن en fami hin do lekki ki wonde ma sellata daga ta ko de on tigi sikka dum do na fal ladina yazum bembeno ajo wonde ma ahlu shirk fi zamanina annahum wasa'ituhum annahum wasa'ituhum hum alladina yusammihim al awwalun al aliha jento do dirasa muqarana e indiranda hakkunde shirko be fejjono ben e fewndi ben hanke ko dum woni ko nyallu de gawaadu arba en dura tayen nyaade dum na'am wondema be aaji be inni shirko be zamanu meden do ko be do woni jangal yottino yobbe ka Allah subhanahu wa ta'ala ben shirko be kufaru quraish be wadano jangal hakkune be Allah subhanahu wa ta'ala be wanno ko be on wono jangangal na idan ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى من روالي دي صنموجي امين مناتين لاتين عزى وبل اكونادو من روالي دي دو سيونا فيو دي بانو منك الله سبحانه وتعالى نعم طيب وشيخ محمد ويدوكم الالهه كون دو اتينو بي وينو الالهه ريوتيبي اجعل الالهه الها بيننا الالهه benno ali haka toyib ndari ngol do kongol ali ha e ka be imana abudu illa li yqarribuna ila allahi zulfa andi jaka dim battinoji be wi nodi rewetedi ka e dengal mabbe ka suratu zumar be to daki do wonna ko di rewetedi ko bi to mana abudu illa li yqarribuna ila allahi zulfa damirun ko hum yani sanamu jinka toyib ka suratu sa'd اجعل الالهه كون غادي كون غول الالهه الالهه معنى الاله كا من ولا من ولا دي ريوتي دي من غوتو بت ان هذا شيء دون ينغال دي طيب كو وندي غدا اوتود بنتم بي وادي ريوتي دي مابه دي سناموجي وادي ريوتي دي بي وادي دي حقنا بي الله سبحانه وتعالى يورتوردي اي زمان مدن دو كادي كو هونو وني كو بي وادي ben waliyaabe kon woni ko wada e wadobe ben wondema awal wal wasita hiya al ilah idan eto no wadiri non be do kadi ko wadiri non hande sa landi ke wonbe battorade Allah subhanahu wa ta'ala waliyaaji wonde wadde jangal kon woni ko wiyata non ko bay kambe be okaka toyim ko be ban mun tikalla subhanahu wa ta'ala be yato kadi ko dum woni ko wanno nela sallallahu habbu be ka habano be be habuno be idan hande kadi habay kala wadde dum do e defte wala famude jande wotel e defte wala famude jande wotel e tafasiluji do andugol ndar sheikh muhammad rahimahullahu ta'ala waqi kama be kodum musibijul be teddo goddo no yara be saudi enjo jeyado ton wara ga o janna jama on no ay famude kono wondo ga wurbe nokkure den on wondo e soccondirde jama andudo aadaaji din yasikude o do ko yaltinante faida e nafore e oto yasikude wona hunde wotere ha kimo wodi ko vande ko vala yottinde maada kono yalli a hendoray dum no wondirdo e maada wonma e yittinande dido bi wada mu garan idan kuma alqur'ana e sunna jeppina dum e nokkure ka wuruda don ko dum defte Cheikh Muhammad den sa faamaide ko manara mujita ma on societe ma on ko wannu embere ko windayno ko ko yeru haaju fi nyawdugo ordonnance ko be ma windande na fi ko nyantori adu bisap ko ka ko fi ko nanguma ko kanyuma prevention dun do fi yene bare sappa be jonna maliki ke ya jetta dun dara sa hetto adum bakar ko baybe ma fi ke be jibi ke honno be gerda tata ko wanuka fiwndi den do musibe jolbe tendula na idan ko dun do pawto dum be maaki be do tambi labado wondema mendasu ma do fami ke fal ladina yaz'um an ahlu shirki fi zamanina annahum wasa'ikuhum hum alladhina yusammunu yusammihim al-awwalun al-aliha wal-wasita hiya al-al hiya al-ilah intermediaire on ko on be ya fe yuno be mino ila be fe on di be do kadi intermediaire na ila inete it on fa mi tada yottike sheikh am anta ta sheikh yottike hein an ana pula ma sha Allah idan fa'duno be ben be wi mana abudum illa yuqarribuna ila Allah zulfa ka sotzuma mer rewal sana mojini sina fi yodi bandu men ka Allah subhanahu wa ta'ala be wi dun ka idan be wi di ko di ali hakati ka sot sa'd hande ka di wi be wonde men ko ma men dabba ko battor Allah subhanahu wa ta'ala be to ko battor no ko be wi ko ali ha be do kadi ko wettodi ko wiyata ki ko aliya hande wiyata idan kala wadu do hande zaman meden do goddum go ko battore hara wi mo wi dun non ko aliya kala ko wada aliya ko na Allah subhanahu wa ta'ala hara ko batil ko dun sibe maki fa qawlu ar-rajul la ilaha illa Allah ibtalun lil wasit wattanyila uddutu gol hundu ko onti ko o ya la ilaha illa Allah haray den danangal boggol huminongal hakkunde ma e waliyaajo ata jingol ko wadi non boy feewdo do ko boggol pellitoro woni ko wengili e mo pellitoro mari boggol pellitoro wal no mari boggol na nganda pellitoro ida lande farma ko pebbe al muhim barakallahu fi idan pelli toro marabo gol joni non o wengido mo fo mo jogita ke haye mer konto woni ko hokkiti he ko don si Allah subhanahu ka hokkiti don moja ko de wiito itake ko dum inete destination en koni Allah subhanahu wa ta'ala wi wa man yushrik billahi ka'annama kharra fi sama pawto dum fatakhtafuhu at-tayr ila makanin أبي الرئيسة الله صلى الله عليه وسلم إنه يشرك بالله وكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به إلى مكان صحيح من يذكرنا الآية بارك الله فيكم سورة الحج نعم كأنما خر في مكان صحيح كلا وان شركا الله سبحانه وتعالى اسكا تيتي دو كام مودو تيتي دو او ارها انكو تشولي هندوم ويرنا موها انكو هندو يتام نبا موها انكو مو انداك داري تسبي داري كون الله سبحانه وتعالى في مثال في شرك بالله awa odo ne anke shirkan do Allah subhanahu wa ta'ala kayite koni woni unir uno delo goronji do hubinaki idan kala antu do hunduko mu ila ilaha illa Allah haray o tajibo kunku nawa jonsi ko jogino do soddido en nawa kiti haray lanni hakune makko e makko ka sawi la ilaha illa Allah haray hande kadi waliya ben fo wonti sengo baw maga kala ko waliya jo woli saro ndal gon kadi ma sunna jamataake ko do holla tama wonde mangol wowula tum kono nafi ala ko gol wowula no keri wi ka na idan tawno be hanki ben ko den lowre do won ko be soggi do wonde ma sa andi ben shirko na sallam habuno hibe girdino dum do be hande kadi wombe shirko de no girri dum do idan ko habuno be to ko dum woni ko habata be fewndi be do hande na باتن قال رحمه الله تعالى اين وقفنا اذا عرفت نعم لا لا لا انتهينا اخر ما قرانا نعم باتن قال رحمه الله تعالى بماكي اذا عرفت هذا لا لا لا تفسير غون فيتم غون لا تخلي الامور نا نان نسقي فيرم كقول لا هونت خلاص نمشي نمشي اذا عرفت هذا سي عندي دونك عرفت راي عندي معنى لا اله الا الله لا اله الا الله صافاميك وكجنتنا ادو وعرفت راي عندي كان ان من نخا كلو ودم نبيا انباج او ملكا ما دون ملائكه او ندبه ما دون او لونتني مو ودني مو دوال او استغاث به ما امول ريم فقد خرج من الاسلام هرويالتك الاسلام وهذا هو الكفر قرن دووري كفر الذي هم كفر قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله تعالى اي كون انهم نعم نديوا اذا هو فوتوكوبيا كباس غوت وونو ديوا جنن كاو كون ونا نعم نمشي قدر الله ما شاء فعل نعم جوكي بندهو بني فونتو هوا دون كان سي ديواك نعم كون وني سينغو ديرول سي كون جانن دين تيم ديدي جابان دي جيناي ا جيتات 298 na oyi abitenya abitenya na so gena ka hatti don ina na bebi idha arafta saywani andi kok haza kok jamta do arafta ra andi maana la ilaha illa allah maana ngol do kongol wa arafta ra andi kadi wondema anna man nakha kala on wadando nabiyyan annabajo aw malakan wadum malaikaajo aw nada dewal aw nada bahuma dum wadani o lontini dewal gal wadani on kon Allah subhanahu wa ta'ala aw istaghatha bihi ma umulori o umulori kon Allah subhanahu wa ta'ala faqad kharaja min al-islam haray o yalti ka gol islam wa hadha kum doni huwa al-kufru qumuni kafiru alladhi qatalahum habuno be alayhi dum rasulullah sallallahu alayhi wasallam nala Allahu fa in qala qa'ilun siwiwi o من المشركين اشركوا بهم نحن من نعرف من عندي وندما ان الله تبتين الله هو الخالق كان كوني تغو الرازق ارسكو المدبر تطبيتو في كوجيون لكن كوني تون هؤلاء بيدو الصالحون يمب مديو مقربون كبنا ونحن من ندعوهم من نبدب وننذر لهم من فدب وندخل عليهم من ناتا ادو مابه ونستغيث بهم من فابن ربه ونريد من فالا بذلك دون الوجاه هبغل جاه كالله والشفاء اصلنا نده والا سونا ونحن من نفهم من عندي وندما ان الله تبارك الله هو الخالق وكان كون تبدون الرازق كان كون يرسكون المدبر توبيتو دو فيا كوجيدين فقل بماك كلامك هذا غول دو كونغول مادا مذهب كون دو وني مذهب لاول ابي جهل ابو جهل و امثاله اسف ما به فانهم كم يدعون عيسى بلاتنا بنبدا عيسى و عزيرا كما عزير والملائكه الملائكه والاولياء كما اولياء يريدون بذلك كبفان لنرد القلب كما قال تعالى ان الله تودو ويرنم والذين اتخذوا من دونه اولياء بنجي تيبي كون الله سبحانه وتعالى رتبه بي ما نعبد من الا بيرود illa siwana li yuqarribuna yubannu bayna ilallahi faraka allahu zulfa hatir de battagol wa qala ta'ala allahu tawdu wa ya'buduna bayra min dunillahi kuna allahumma la yadurruhum kun kullu ratabe sibe akida wa la yanfa'uhum nabatabe sibe rewidum wa yaquluna biya ha'ula kabedo woni ben shufa'una indallahi tafayuba min kallahu subhanahu wa ta'ala ema kifa idha ta'ammalta sitaywani ataski ke hadha koko yanta danado ta'ammulan taskande jayidan لبانه وعرفت هريان دي وندما ان الكفار نوبن هي فربه يشهدون بسيدنو بسيدن لله الله بتوحيد ربوبيه توحيد ربوبيه ان كنوني كدول كغول مكه اكا تغول مكه wa huwa odum woni tafarruduhu wajjor gootini hertogol Allah bil khalqi tagol warriz yarsugol wa tadbir de topitagol fiya kujini wa hum kambe yanukhuna hibe wadanaino Isa Isa wal malaika e malaika be wal awliya kanyuma e wal ya ngarnano be dewal yaqsiduna hibe fandora be wondema annam no kambe yuqarribuna bi batti bi annabi illallah fadaka allah zulfa wa yashfa'una lahum indahu hibe fandi wondema be do ko tefo yobe kallah subhanahu wa ta'ala wa araftara yandi wondema anna min al kufar no hebre be khususan yani e hertinan de annasara annasara ko be minnum ina ma ma ya'budu allah bembe no rew allah al layla jamma wan nahar ngayalorama wa yazhadu onti no rodo fi dunya aduna wa yatasaddaqu himo depansa bima dakhala kon konate layido makko minna na'am e nido jawdi mu'tazilan harawdo hino weddoyi fi sum'atin kon woni nokku karewata allah don anin nas igayi beben wa huwa odo ne danke ma hada e galdo dewal kafirum ko kefero adum ko ganyo lillahi allah mukhalladun ko hedne tada binna alika derite bisababi sabu itiqadihi fi bagol mo fi isa isa aw ghayrihi ma kuna isa min al awliya imorde waliyabe yad'u imonodda bedo imonod kanko imonodda bedo aw yazbalahu ma dum yirsana odo aw yanziru lahu ma ima fodana odo tabayyana laka haray banganima wondema kayfa sifatul islam kono l'islam on sifori allazi on daa ilayhi l'islam onoddi e mudun nabiyuka annaba jawma muhammad sallallahu alayhi wasallam wa tabayyana laka haray banganima kadi wondema anna kathiran kuburdude minan nasi mebe anhu gaayaka do dina bima azilin hibe e penken kono woni hibe sera e makka wa tabayyana laka haray banganima wondema maana qawli sallallahu alayhi wasallam maana ma kunu ladan sallallahu alayhi wasallam al-islamu ghariban l'islamu fuddino harino bayni o sayaudo ghariba o hotay kadi kodum woni harako bayni do kama badaa wano o fuddo inon be ma kam sheikh muhammad fallah allah ya ikhwani kono yo musibbe am tamassaku jogite bi asli dinikum lasli dina modon wa awwalihi nam arana e makka wa akhiri sakitore mudum wa ussihi kanyum ma e penge mudum wa raasihi e hore mudum kodum woni shahadati sedagol Allah ilaha illallah kunu wani ala monorewe gonga na'am wa'rifu ande ma'naha ma'na ngol do kongol wahibbu hayde ngol do kongol e kongol tindini kon wahibbu ahlaha yide joma ngol do kongol wombe ngol do kongol waj'aluhum wade jukkube ngol do kongol ikhwanakum nena goto be modon walaw kanu asbedo welati ke baidin ko jeyabe kawdi wakuru heferdine yedde bi tawagid طاغوت جدهم وعادوهم حبيدي وابغضوهم أنيدي وابغضو أني من أحبهم بيد ببه أو جادل عنهم ما دون ونجقاء مأبه أو لم يكفرهم ما دون وهيفر إنال به أو قال ما دون وبي ما علي منهم فواكيدوا أن أو قال ما دون وبي ما كلفني الله بهم الله فوالله مأبه فقد كذب إي والله رأيبني هذا على الله وفني يدو الله وافترى وففندك فقد كلفه الله قمني الله وفويمه تعالى تضم بي مأبه وافترى وفني عليه الكفر قنواني كيفير بي مأبه وافترى دافوان وفرلي عليه دو مكو الكفر قنواني يدقل بهم بيد وربتكونا الله سبحانه والبراء والبراء يدن نقل منه مأبه ولو كانوا حيث بلاته إخوانهم قنين قوت مأبه وأولادهم ما أنكو بيب مأبه فالله الله يا إخواني kono yo musibbe an tamassako jogite bi zalika koko janta do ko la Allah kum no gasa onon na'am talqawna ayyidu rabbakum joma modon wantum hara onon la tushriku nabi shay'a on shirkana Allah wa yamere Allahumma joma amin tawaffana yaktutu bi muslimina hara kum jibbilani bima wa alhiqana khawrin dinnama bis salihina ayyibe mu'ibana na'am Allahu akbar unzur hadha ad-du'a لهذا الشيخ رحمه الله تعالى عندما وهابيا بدو اتاك بوتا دون دو دون دو دون لا اله الا الله حسبي الله ونعم الوكيل هوكو كانو جولي وكو دونغو ديورات نعم لما كريم الله تعالى بجوكا دفتر نين كو تامبي مولانا دو وني كو بي وادي دو مول ديرول دونغول دو انو كافوتا غول مول ديرول دونغول دو انو كافوتا غول نعم gol derol do gol do anoko futa gol hani watta ndeela e gol na ko honno gol majjiri la la e fama so ala chef wo be tay men makka o yasa imina be villa no men o diru mabbe no majji kasu kaaba mina mina jono joda no yewteen no wota fana no juula wonde ma do haray deru mabbe no majji be nanno non wonde ma Umar futi arno wadugol hajju kasudu kaaba deru mu majji yenti no gasa kanko ari ko dum okka kon naboranda kataba makka de hajjugol nabora kataba makka no yi hajjugol I wallahi miri e giti Madinatul Munawwara kesuwal kesuwal koni te kon kataba wobbe ni wadun nabun kesuwal kataba be wi be fala wallitaade wobbe be sikko ko sampu be wonto be nabori duwo baladu tawhid naborta shirku baladu tawhid naborta shirku wallahi musta'an andi odo ko titron woni ko yahani ka nila sallallahu imaki al hajjul mabrur laysa lahu al jazaa illa al janna hajju jabaado mara njoddi sina al janna kono ndaru ko be maki ko al hajjul mabrur hajju jabaado ko yawbe makka fo woni ko jabante do yaada e shirku artida shirku inna hebi kante ko hajjul mabrur berne nende la be taw si hajju heba ka bona pilasi mo hajju ka na ne la rasul sallam be wi no awa joni onon be wi Allah ilaha illahu are tawto men kana to groupu ga may hajje na be wi ano be tubu taw kala tubu no yoti ba ma amma kafira e goto taw no goto ka na idan be wi wonde ma gondo deron futi gondo kanno ko futade na idha arafta hadha arafta ma'na la ilaha illallah sa andi ko ko jamta do nan are andi ma'na goldo kongol la ilaha illallah qadam wa arafta anna man nakha harajuni andi kara on wadan do anna bajo ma malaikajo ma lontini allah subhanahu wa ta'ala wadani goddo go dewal woni o fa bi normo harawi yalti ka hogol islam harawi yalti ka yaltali harawi yalti ko dum si karamo ko be wadi ka defte fi bu babu al murtad man kitab al murtad goddo no wawi yaltude ka hoggol islam be wadi nawaqiduji sappo be wi wonde ma dido no jeya e burdi mawnude di rento e majji na joni non be addi do shubha molanaado o ko ka kasho shubha to ni ko yanyoite en ko mo be wi fa in qala qa'ilun janta shubha janta jilba e on motata hota tun nokku go goddo hawra e makko wi ma o shubha do ko non ko jaborta بما كيف ان قال قائل المشركين ستبي غوتو يشركو بن او وي نحن نعرف ان الله الخالق الرازق المدبر من عند الله سبحانه وتعالى تغتغ يا سيكو دوب به مبه في با وندما وليا بن بتغتا وليا بن تغتا كا كون وبه مبه نو واوي نجومبغول سودي دو مو رونكا جيبيند كا رونكا جيبيند نغا سا نجومباغو دوغو كاد windana sele yarna suddi do ma makasara kudunga addanan addanawna docteur ben andi manuri wobbe go saari war wobbe be lando to stay won e yardena si e ko wana hon do almin docteur ben noto wondema onno waliyajo e hore mudum o fi ba wondema ko Allah sondal ko tagidi do leedi go si tay o wi imadum sa inni muacce noddugol be do waliya be na menen menen andina kambe tagata na kambe woni wadde dum do lakin haula yasalihun kono bebe ko yimbe mojjube ko shubwaaji dinni ko yimbe mojjube muqarrabun banna be ka Allah subhanahu wa ta'ala wa nahnu nad'uuhum menen illa ko men wonbe noddirbe kon meden noddude be men fodana be naam men nataka dambude mabbe men molora be bawto dum ko men wadini dum do wa nuridu bi zalika al wajaha kumen falira dun do ko fi yomen hebu jahu ka Allah subhanahu wa ta'ala ko don si be inni wondema yidugol jaahu jaawinay, yidugol jaahu jaawinay kon woni maana mudum. Sa yidi jaahu kwalda e gonga itengen jaawinay wonte fanno ko bele en di yokka bawto dum be wiiri menen be do ko men woni be wadi ande ko dakkugol al wajah o wajaha do ko dum do be nata al qurba hebugol battine de ka Allah subhanahu wa ta'ala sa batti kena haray ko nan kay da da harana bi jaahu hara hebi jaahu wa shafa'a ete fore wa illa si wona dum menen fa nahnu nafham menen anni wondema ان الله هو الخالق الرازق المدبر من كان كون كوتا تا كان كون كارسي تا كان كون كوتو دو بيو جيري اي كونغول ماكونغول غول دو كونغول وي غول منن تيرنو بن واليا بن بما يوتيري باو مودوم بن بي منن اندي نا كامبوني عبد الغي نانغ جيم نيام اندي دونغوي كونو باي بيدو هيبي باننا كان الله سبحانه وتعالى منن كادي مم باتورابي فيو بي باننو مين fiyo men hebu teddunga fiyo be solnano men ka Allah subhanahu wa ta'ala idan ko honno woni ko neddanke on wiyata bedo fejjuno ben ko honno woni ko be wiino ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa men rewrale be sina honno fiyo be banno men ka Allah subhanahu wa ta'ala ella ka beto yanno do nado bedo yani haula shafa'una inda Allah ko be do won tabana be men ka Allah subhanahu wa ta'ala be do kadi waliyabe ko be jonniri men ko ko be jonni men do nafi be sonnano men wono jonna goddum ko sabu no be jonnira nafi be sonnano be jango baysa jonna ma be nay wonde ban hersinirta ka en hersinirta e wallahi hersidiroite al akhilla ba'dhum li ba'din adun illa Allahu akbar weldube kaadu no tata ko jonnindirgol fo biye nyande be yide wogenal fudata ka be yon ka i wallahi sa jonna man o goddum adini nori yawmal qiyamah taw ina dum noni hagi yaw i wallahi ne nyande ko yal an ba'dhum ba'dha yoga e yoga hudindiray nam ko dum woni hudindiroyte yawmal qiyam na odo o wiiri dum do goddo kongo Sheikh Muhammad be maki fa qul kalamuka hadha madhhab abi jahl wa ahli wa amsalihi aqida ma'un madhhab ma'un la wal mangol e la wal odo e sifa makko ko aqida goto kono woni ko serti sertini yalli dum fami ke hewti e nokku mum na kala moddo yow salligo ko dawra ilmiya mukashafa yani ko dawra wiya se ko connecta golonti joto connecto ko tuma connection febli wo posito madu sorta amma do sheitan sagu mun jabata goddo dum bodo na idan ko dum do fejjuno be wi ko men da rewri be sanamuji din ko fiyodi banen kala sontala fewni be do ben kadi wi honno ko men rewri be do ko fiye banu men kala sondala ko fiye be tefano men idan ko habuno be to ko haba fiye ndi be do ben ta sendu kile jaram hoppo ko hunde wote famike aw mo fami o gollitirale kono wonata alhali o na dum do ko en famu tum hande en fami hunde kari hoten ka meden tolo de ma do jokke goddu go i wallahi di dawrajina fi dum الله سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قوم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون كا فوا وتا يود كفامي جي منكو فواردي وا وتا الى من نتاكر تو بيغونو ناوني حسب فالا دبياتا و بيغون لوغي ما فوند كونو ييرو ياو بن سي تاوي وني بي يحي بي بو يكون نتاكم تفقهوا de fami sharti on ko famo e gol ko yahani kom bawto din li yunziru qawmahum idha rajaw ilayhim la'allam yahzaruna ka be yirto kayim be mabbe be yottino ya na hari do wondi e o radio men muntada salafi e dawra men arano innitirado Sheikh Taqiyuddin Al-Hilali rahimahullahu ta'ala ender nde sare men friya monofala hendagol mojobere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah onnafir en fajazakumullahu khaira.